ngai boye motema nanga osi ozwa mobimba natuni yo olobi na ngai boye ye azali mwasi ya kamarade na yo nzoka na se ya motema yo moko oyebi verite kana yebi te o o nzambe mawa elako ezwaka ngai poto mesana lelonga natika yo ngai nakoka te soki boye pona moko na kati na biso ngai na mesana te o libala bombanda e ye nde nzambe o asala ngai boye o ntango ngai nalingaka namipesaka mobimba yango oyo oprofite o omoni ngai zoba omoni ngai zoba elako ezwaka ngai poto mesana lelonga natika yo ngai nakoka te soki boye pona moko na kati na biso ngai na mesana te o libala bombanda e mpo na boya basikatrise na nzoto na ngai ya talo ye nde nzambe o asala ngai boye o ntango ngai nalingaka namipesaka mobimba o yango oyo oprofite o omoni ngai zoba omoni ngai zoba elako ezwaka ngai poto mesana lelonga natika yo nanakoka te makakaliaka mayatukili tala bukitukili Oh, Luzuela. sanga pasi na se motema kana kufa na kosala na boye oluka kaka ngana kato oluka kosala na boye mama mama ngana kato kufa sanga pasi na se motema kana kufa na lukina lukina lukina lukina moni yote uo mama ya mwangana e Sarani mote mananga pasinge te mananga pasinge Yene wat Amoniote ozaliwa ngana kufa Na mesala langali kala bombanda te pa bunda kananga te Amoniote ozaliwa ngana kufa Na mesala langali kala bombanda te pona yebina Lukina moni yote uo mama Moni yote o mangaka e Trois hommes Moni yote o zali wapi Kana kufa o Chez Pablo Trois ça, trois ça Zambu kusa Zambu kusa Zambu kusa Zambu kusa